Strančice a Verešov upravy od nástupište číslo 6 Jižný čas. Pravidelný odjezd 11 hodin 20 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Osobní vlak číslo 88-27 výjimky S7 ze směru Berlin. Pravidelný příjezd 11 hodin 16 minut. Přijede nástupiště číslo 4 Jižní čas. Složeně na 20. kole. Vlak zbytně zbytočí. Yep.